Курт Вонегут. Сирени Титана. Текст читає Сергій Оробчук. Вуй, дезертир, став з-за бірюзового валуна і енергійно офіційно пройшов на шкільне подвір'я. Він зірвав усі розпізнавальні знаки зі своєї уніформи, від чого мав вигляд досить офіційний, і людини такої, що по-військовому не прив'язана до будь-якого конкретного підрозділу. З усього обладунку, який у нього був перед дезертирством, він залишив лише ніж, однострільну гвинтівку Маузер та одну гранату. Ці три речі він поставив у схованку за валуном разом із вкраденим велосипедом. Вуй покрокував до міс Фенстермейкер. Він сказав їй, що хоче допитати малого Хроно з питань, що стосувалися служби, і зробити це наодинці. Про те, що він його батько, Вуй не сказав. Батьківство не давало йому жодних прав, а посада офіційного слідчого давала право на все, що він попросить. Бідну міс Фенстермейкер було дуже легко обдурити. Вона дала згоду, щоб Вуй допитав хлопця в її власному кабінеті. Кабінет був завалений неперевіреними шкільними роботами, деякі з них п'ятирічної давнини. Вона страшно не встигала на роботі, не встигала аж так, що оголосила мораторій на шкільні роботи, доки не перевірять усі попередні. Деякі кубки паперів завалилися, утворивши кучугури, схожі на льодовики, які розповзлися під письмовий стіл, у коридор та в її особистий туалет. У кабінеті була відкрита шафа-картотека на дві шухляди, всередині яких її колекція каміння. Ніхто ніколи не перевіряв роботу міс Фенстермейкер. Всім було начхати. У неї був диплом вчительки, виданий у штаті Міннесота, США, Земля, Сонячна система, Чумацький шлях. І тільки це мало значення. Для допиту свого сина Вуй сів за її стіл, а Хроно стояв перед ним. Хроно сам вирішив стояти. Обмірковуючи, що казатиме, Вуй знічив я висунув шухляди у столі міс Фенстермейкер і побачив, що і в них повно каміння. Малий Хроно поводився різко і вороже і думав, щоб такого сказати перед тим, як заговорить Вуй. «Бздури», – сказав він. «Що?» – перепитав Вуй. «Все, що ти скажеш, бздури», – сказав восьмилітній хлопець. «Чому ти так вирішив?» – запитав Вуй. «Всі тільки бздури і кажуть», – відповів Хроно. «А тобі взагалі яке діло, що я думаю? Все одно, коли мені виповниться 14, ви запхнете ту штукенцію мені в голову, і я робитиму будь-що, що ви захочете». Він мав на увазі, що антени не встановлювали в черепи дітей до 14 років. Уся річ була в розмірі черепа. Коли хлопцеві виповнювалося 14, його відсилали до шпиталю на операцію. Йому голили голову, а лікарі й медсестри розказували, що він скоро стане дорослим. Перед тим, як дитину завозили на візку в операційну, її питали про улюблений вид морозива. Після того, як дитина опритомнювала після операції, на неї чекала велика порція того морозива – клиново-горіхове, з козинаками, з шоколадними крихтами, будь-яке. «Твоя мати також лише бздури говорить», – поцікавився Вуй. «Так, відколи вона востаннє повернулася зі шпиталю», – відповів Хроно. «А твій батько?» – запитав Вуй. «Нічого про нього не знаю», – сказав Хроно. «Та й мені байдуже. Він також верзе тільки бздури, як і всі інші». «А хто не верзе бздури?» – продовжував питати Вуй. «Я не верзу бздури», – знайшовся з відповіддю Хроно. «Тільки я». «Підійди ближче», – попросив Вуй. «А чого це?» – запитав Хроно. «Бо я хочу тобі прошепотіти на вухо щось дуже важливе». «Сумніваюся», – сказав Хроно. Вуй піднявся з-за столу, підійшов до Хроно і прошепотів йому на вухо. «Я твій батько, хлопчику». Коли він сказав ці слова, його серце застукотіло, наче сигналізація. Дезертир у часи війни. Хроно залишався незворушним. «Та що?» – сказав він холодно. Він ніколи не отримував ніяких настанов, та ніколи не бачив прикладу в житті, який підказав би йому, що батько хоч в чомусь важливий. На Марсі це слово було емоційно беззмістовним. «Я прийшов, щоб забрати тебе», – сказав Вуй. «Ми знайдемо спосіб звідси вибратися». Він легенько потрусив хлопця, щоб якось його розговорити. Хроно відірвав батькову руку від своєї так, ніби ця рука була п'явкою. «І що ж ми там робитимемо?» – запитав він. «Житимемо», – сказав Вуй. Хлопець холоднокровно оглянув свого батька, шукаючи хоча б одну розумну причину, чому він має поєднати свою долю з цим незнайомцем. Хроно дістав свій щасливий талісман з кишені і потер його між долонями. Уявна сила, яку він отримав від талісмана, наповнила його рішучістю нікому не довіряти йти крізь життя так, як він робив раніше, сердито і самотньо. «Я й так живу», – сказав він. «У мене все в порядку. Іди до біса». Вуй зробив крок назад. Кутики його рота опустилися. «Іди до біса!» – прошепотів він. «Я всім кажу, іди до біса!» – пояснив хлопець. Він спробував бути добрим, але відразу стомився від цього. «Можна я піду і пограю в бетбол?» «Ти кажеш власному батькові йти до біса?» – пробубонів Вуй. Це питання відлунювало у Вуєвій спорожнілій пам'яті аж до недоторканих куточків, де все ще жили крихти його власного дивного дитинства. Власне дивне дитинство він провів, мріючи, щоб зрештою побачити і полюбити свого батька, який натомість не хотів бачити його. Батька, який не хотів, щоб син його любив. «Я дезертував з армії, щоб прийти сюди, щоб знайти тебе», – сказав Вуй. На якусь мить у хлопцевих очах зблиснув вогник інтересу, але за мить він згас. «Тебе впіймають», – сказав він. «Вони всіх дістають». «Я викраду космічний корабель», – заперечив Вуй. «І ти, і твоя мати, і я сядемо в нього і полетимо геть». «Куди?» – запитав хлопець. «Якесь гарне місце», – сказав Вуй. «Розкажи мені, де воно це якесь гарне місце?» – попросив Хроно. «Я не знаю. Нам доведеться шукати його», – пояснив Вуй. Хроно з жалем похитав головою. «Мені шкода», – сказав він. «Не думаю, що ти розумієш, про що говориш. Ти тільки вб'єш купу людей». «Ти хочеш залишитися тут?» – запитав Вуй. «Мені тут нормально», – відповів Хроно. «Можна я піду і пограю в бетбол?» Вуй розплакався. Його плач налякав хлопця. Він ніколи раніше не бачив, як плаче чоловік. Сам він ніколи не плакав. «Я йду на двір грати», – викрикнув він і вибіг із кабінету. Вуй підійшов до вікна. Він виглянув на залізний ігровий майданчик. На полі була команда малого Хроно. Його син приєднався до своїх товаришів і дивився притулна Пітчера, що стояв спиною до Вуя. Хроно поцілував свого щасливого талісмана, поклавши його назад у кишеню. «Ми вас зуємо!» – закричав він хрипко. «Ну ж бо, хлопці, замочимо його!» Мати малого Хроно була інструкторкою у школі дихання методом Шлімана для рекрутів. Дихання методом Шлімана, звичайно ж, є технікою, яка дозволяє людям виживати у вакуумі або непридатній для дихання атмосфері без використання шоломів чи іншого громісткого респіраторного обладнання. Насправді воно полягає у прийманні пігулки, збагаченої киснем. Цей кисень потрапляє у кровообіг через стінки тонкого кишківника замість того, щоб потрапляти через легені. На Марсі офіційна назва цих пігулок – бойові респіраторні раціони, але в розмовах їх називали вітамінки-мульки. Дихання методом Шлімана найкраще вчитися в безпечній, але непридатній атмосфері, марсіанська підходить. Людина продовжує дихати і розмовляти як звично, хоча для її легень в атмосфері немає кисню. Все, що потрібно пам'ятати, це регулярно приймати вітамінки-мульки. Школа, в якій Вуєва жінка була інструкторкою, навчала рекрутів складних технік, потрібних у вакуумі чи шкідливій атмосфері. Для цього потрібно не лише приймати пігулки, а й затикати вуха та ніздрі і весь час тримати рот закритим. Найменша спроба зробити подих або заговорити призвела б до крововиливів і, ймовірно, до смерті. Вуєва жінка була однією з 6 інструкторок у школі дихання методом Шлімана для новобранців. Її кабінет – порожня вибілена кімната без вікон площею 3 квадратні метри. Вздовж стін стояли лавки. На столі посередині стояла чаша з вітамінками-мульками, чаша з затичками для вух та ніздрів, рулон лейкопластеру, ножиці і невеликий магнітофон. Магнітофон використовували, щоб вмикати музику під час довгих періодів, коли не було що робити, окрім як терпляче сидіти, чекаючи, доки природа візьме своє. Якраз тепер настав такий період. Клас щойно отримав дозу вітамінок-мульок. Учні мали тихо сидіти на лавках, слухати музику, чекати, доки вітамінки-мульки дістануться їхнього тонкого кишківника. Мелодію, що лунала з магнітофона, нещодавно здерли з радіопередачі «Землян». На землі ця пісня була неабияким хітом – триголоссям для хлопця, дівчини та кафедральних дзвонів. Вона називалася «Бог – наш внутрішній декоратор». Хлопець і дівчина співали свої рядки по черзі в куплетах і гармонійно об'єднували голоси під час приспіву. Кафедральні дзвони бриніли й дзвеніли кожного разу, як згадувалося щось релігійне. У кабінеті було 17 рекрутів. Усі до одного – в нових трусах зелено-лишайникового кольору. Вони повинні були сидіти роздягненими, щоб інструкторка могла відразу зауважити зовнішні реакції їхнього тіла на дихання методом Шлімана. Рекрутам у призовному шпиталі щойно провели амнезію та встановили антени. Волосся їм виголили, і кожен рекрут мав пластир, наліплений від тімені і до загривка. Лейкопластер вказував, куди вживили антену. Очі рекрутів були такі ж порожні, як вікна закинутих ткацьких фабрик. Такими ж були її очі, інструкторки, бо її також нещодавно очистили пам'ять. Виписавши з лікарні, їй повідомили її ім'я, де вона живе і як вчити дихати методом Шлімана. Ось це і вся фактична інформація, яку вона отримала. І ще один факт. Їй сказали, що в неї є 8-річний син на ім'я Хроно, і якщо вона захоче, то може відвідувати його в його школі у вівторок ввечері. Інструкторку, яка була матір'ю Хроно, звали Бі. На ній був спортивний костюм кольору зеленого лишайника, білі кеди, а на шиї свисток на ланцюжку і стетоскоп. На спортивному костюмі був ребус з її іменем. Вона подивилася на годинник на стіні. Вже минуло досить часу, щоб навіть найповільніша травна система доправила вітамінку мульку до тонкого кишківника. Вона встала, вимкнула магнітофон і свиснула у свисток. «Шикуйсь!» – сказала вона. Новобранці ще не отримали достатньо бойової підготовки, тому не могли точно вишикуватись. На підлозі були намальовані квадрати, в яких новобранці мали стояти, утворюючи шеренги та ряди, які мали б привабливий вигляд. Тепер відбулося дійство, яке нагадувало гру «Гарячі стільці», коли між двома новобранцями з порожніми очима відбувалися сутички за один квадрат. З часом кожен знайшов свій. «Добре», – сказала Бі, – «візьміть затички і заткніть собі ніс і вуха, будь ласка». Новобранці тримали затички в липких руках. Вони заткнули собі носи і вуха. Тепер Бі пройшлася від рекрута до рекрута, щоб переконатися, що їхні вуха і ніздрі заліплені. «Добре», – сказала вона, завершивши перевірку. «Дуже добре». Вона взяла зі столу рулон лейкопластеру. «Тепер я доведу, що вам не потрібно користуватися легенями, якщо ви прийняли бойові респіраторні раціони, або ж, як ви їх скоро називатимете в армії, вітамінки-мульки». Вона пройшлася рядами, відрізаючи шматки пластеру і заліплюючи ними роти новобранців. Ніхто не перечив. Коли вона завершила, жоден у шеренці не мав доступного отвору, через який можна було висловити заперечення. Вона зафіксувала час і знову вимкнула музику. Протягом наступних 20 хвилин вона не мала іншої роботи, окрім як дивитися на зміну кольорів оголених тіл, на передсмертні спазми заліплених, непотрібних легень. В ідеалі тіла мали посиніти, тоді почервоніти, а за 20 хвилин знову набути природного кольору. А грудна клітка спершу шалено здригатиметься, потім облишить ці спроби і врешті знерухоміє. Після того, як це 20-хвилинне випробування скінчилося, кожен новобранець знав, яким непотрібним було легеневе дихання. В ідеалі кожен із них буде такий впевнений у собі на вітамінках-мульках, що після завершення курсу навчання буде готовий вистрибнути з космічного корабля на місяць або на дно земного океану, або будь-куди, не вагаючись, і навіть на півсекунди не замислюючись, куди це він вистрибує. Бі сиділа на лавці. Довкола її ясних очей окреслювались темні кола. Кола з'явилися після того, як вона вийшла зі шпиталю. З кожним днем вони ставали чимраз темнішими. У шпиталі їй пообіцяли, що вона ставатиме незворушнішою і ефективнішою з кожним днем. Їй сказали, що якщо через якийсь глюк цього не відбуватиметься, вона повинна повернутися до шпиталю, щоб отримати допомогу. «Нам усім час від часу потрібна допомога», – сказав доктор Моріс Н. Касл. «Тут немає чого соромитися. Колись мені може знадобитися твоя допомога, Бі, і я не вагатимуся ні на мить, попросивши тебе допомогти». Її послали у шпиталь після того, як вона показала своєму начальникові ось цього сонета, в якому йшлося про дихання методом Шлімана. «Зруйнуй зв'язок з повітрям та імлою, шпарини всі замкни на ключ, хай горло стисне дужою рукою твоє життя, хай затуляє плющ. Вдих, видих і досить, бо подих лише для рабів, тому коли у визачінь тебе відносить, тримай в уста свої без слів. Якщо ти в горі чи у радості, сльозу на очі напусти, у душу й тіло, що в тобі, ти мову й подих запусти. Бо кожна людина наче острів у мертвім космосі, де пливемо. Так кожна людина наче острів, острів-фортеця, де живемо». Бі, яку відправили до шпиталю, бо вона написала цього вірша, мала вольове й гордовите обличчя з високими вилицями. Вона була навдивовижу схожа на воїна-індіанця. Але кожен, хто б таке сказав, мусив би відразу додати, що попри це вона красуня. Тепер хтось різко постукав у двері. Бі підвелася і відчинила їх. «Так», – сказала вона. У безлюдному коридорі стояв рум'яний спітнілий чоловік в уніформі. На уніформі не було розпізнавальних знаків. На спині висіла гвинтівка. Очі були глибоко посаджені й потайні. «Посланець!» – сказав він різко. «Послання для Бі». «Я Бі», – тривожно відповіла Бі. Посланець оглянув її з голови до ніг, від чого вона відчула себе оголеною. Від його тіла йшов жар, який огорнув її за духою. «Ти впізнаєш мене?» – прошепотів він. «Ні», – відповіла вона. Почувши запитання, вона трохи заспокоїлася. Очевидно, раніше вона мала з ним якісь справи. Отже, він і його візит були рутиною, а в шпиталі вона просто забула цього чоловіка і цю рутину. «Я також не пам'ятаю тебе», – прошепотів він. «Нещодавно я була в лікарні», – сказала вона. «Мені чистили пам'ять». «Говори пошепки», – сказав він різко. «Що?» – перепитала Бі. «Пошепки», – повторив він. «Вибач», – прошепотіла вона. Очевидно, шепіт був частиною цієї рутини у справах з цим конкретним чиновником. «Я стільки всього забула?» «Усі ми забули», – сердито прошепотів він. Він знову кинув погляд на коридор. «Ти матір Хроно, так?» «Так», – відповіла вона пошепки. Тепер дивний посланець зосередив свій пильний погляд на її обличчі. Він набрав повні груди повітря, видихнув, насупився, закліпав. «Яке? Яке послання?» – зашепотіла Бі. «Послання ось яке», – так само відповів посланець. «Я батько Хроно. Я щойно втік з армії. Моє ім'я Вуй. Я збираюся знайти спосіб, у який ти, я, хлопець і мій найкращий друг, втечемо звідси. Я ще не знаю, коли це станеться, але ти мусиш бути готова вирушати в будь-який час». Він дав їй ручну гранату. «Заховай її десь. Коли буде слушна нагода, вона тобі може знадобитись». З дальнього кінця коридору, з приймального кабінету, почулися жваві крики. «Він сказав, що посланець і має важливе конфіденційне повідомлення», – кричав чоловік. «Він такий посланець, як я, балерина», – прокричав інший. «Він дезертир у часи бойових дій. З ким він прийшов побачитися?» «Він не сказав. Казав, що це державна таємниця». Почувся пронизливий свисток. «Ви шестеро зі мною», – крикнув чоловік. «Обшукаємо кожну кімнату в цьому місці. Решта оточить будівлю ззовні». Вуй заштовхнув Бі з її ручною гранатою в кабінет, зачинивши двері. Він зняв з плеча гвинтівку і навів її на новобранців з затичками в вухах та ніздрях і заклеєними ротами. «Один погляд, один дивний рух», – пригрозив він. «І ви всі трупи». Новобранці, які весь час стояли непорушно на призначених квадратах, ніяк не зреагували. Вони були блідосині, їхні груди тремтіли. Вся свідомість кожного з них зосередилася на тій частині тіла, де маленька біла життєдайна пігулка розчинялася в 12-палій кишці. «Де я можу сховатися?» – запитав Вуй. «Як звідси вибратися?» Бі не було потрібно відповідати. Не було де сховатися. Не було іншого шляху, окрім через двері в коридорі. Залишалась єдина можливість, і Вуй нею скористався. Він роздягнувся до трусів кольору зеленого лишайника, сховав гвинтівку під лавку, вставив у вуха і ніздрі затички, заклеїв собі рота і став серед рекрутів. Його голова була поголена, так само, як і в інших новобранців. І так само, як вони, Вуй мав пластир, наліплений від тімені до загривка. Він був таким жахливим солдатом, що лікарі розрізали йому голову в шпиталі, щоб подивитися, чи не поламалася часом антена. Бі оглянула кімнату з завороженим спокоєм. Вона тримала в руках гранату, яку їй дав Вуй, так, ніби це була ваза з ідеальною трояндою у ній. Тоді вона перейшла до місця, де Вуй сховав гвинтівку. Там вона поставила і гранату, поставила охайно, з належною повагою до чужої власності. Тоді повернулася до свого місця за столом. Вона ані дивилася на Вуя, ані уникала погляду на нього. Як їй дали знати, у шпиталі вона була дуже-дуже-дуже хвора і могла знову дуже-дуже захворіти, якщо не зосередиться лише на своїй роботі. Про інші речі думатимуть інші люди. За всяку ціну вона мала зберігати спокій. Учна тривога, яку чоловіки піднімали в кожному кабінеті під час обшуку, повільно наближалася. Бі вирішила нічим не перейматися. Вуй, зайнявши місце серед рекрутів, замаскувався. Дивлячись на нього як фахівчиня, Бі зауважила, що його тіло ставало синьо-зеленим, а не повністю синім. Це могло означати, що він не приймав вітамінок-мульок вже кілька годин. У такому разі він скоро помре. Якби він сам собі вмер, це було б наймирнішим розв'язанням проблеми, яку він репрезентував, а над усе Бі хотіла саме миру. Вона не сумнівалася, що Вуй – батько її дитини. Таке життя. Вона не пам'ятала його і не мала наміру знайомитися, щоб впізнати наступного разу, якщо такий буде. Їй з нього не було ніякої користі. Вона зауважила, що його тіло майже позеленіло. Отже, її діагноз був точний. Будь-якої хвилини він звалиться і вмре. Бі замислилася, втрачаючи відчуття реальності. Вона фантазувала про маленьку дівчинку, в накрохмаленій білій сукні, білих рукавичках, білих панчоках на білому поні, який належав тільки їй. Бі заздрила цій білій дівчинці, яка була така охайна. Бі було цікаво, ким була ця дівчинка. Вуй відчував, як його тіло втрачає твердість, наче мішок з вуграми. Вуй пробудився, побачив, що лежить на спині на косі космічного корабля. Світло в кабіні засліплювало. Вуй завиріщав, але важкий біль голови втихомирив його. Він спробував піднятися на ноги, тримаючись, наче п'яний, за опори своєї койки. Він був сам. Хтось одягнув на нього уніформу. Спершу він подумав, що його просто відправили у віковічний космос. Але тоді побачив, що шлюз корабля відкрито, а назовні тверда земля. Вуй, хитаючись, виліз через шлюз і виблював. Він підняв очі повні сліз і побачив, що він усе ще на Марсі. Або на чомусь дуже схожому на Марс. Була ніч. Залізну рівнину всіювали колони і ряди космічних кораблів. Вуй дивився, як 8-кілометрова шеренга цих кораблів піднімалася у повітря і мелодійно відлітала в космос. Загавкав собака. Його гавкіт був як удари великого бронзового гонга. Він вистрибнув з нічної темені, великий і страшний як тигр. «Казак!» – вигукнув чоловік у темряві. Собака зупинився по команді, але своїми загрозливими довгими іклами, з яких скрапувала слина, тримав вуя притиснутим до космічного корабля. З'явився господар, перед ним танцювало світло від ліхтарика. Коли він підійшов на відстань кількох метрів, підніс ліхтаря собі до очей. Від контрасту світла й тіней його обличчя уподібнилося демону. «Привіт, вую!» Він вимкнув ліхтарика і зробив крок убік, щоб його освітило проміння від космічного корабля. Великий, спокійний, навдивовижу самовпевнений. На ньому була криваво-червона уніформа і черевики з тупими носами, як у лижно-парашутних десантників. Зброї не мав, а лише чорно-золоту тростинку 30 сантиметрів завдовжки. «Давно не бачилися», – продовжив він. Його усмішка була ледь помітна, клиноподібна. Його голос був гортанним тенором і йодлем. Вуй не пригадував цього чоловіка, який, очевидно, добре знав його самого. «Хто я, Вую?» – радісно запитав чоловік. Вуй розтолив рота. Це, напевне, був Стоні Стівенсон. Це мав бути Вуїв безстрашний найкращий друг. «Стоні?» – прошепотів він. «Стоні?» – перепитав чоловік, а тоді розсміявся. «О, Боже!» – додав він. «Скільки разів я хотів бути Стоні, і скільки ще разів захочу ним бути?» Земля стресалася. Здійнявся стрімкий вихор. Сусідні кораблі з одного і другого боку здійнялися і полетіли. Вуїв корабель залишився один у всьому секторі залізної рівнини. Найближчий корабель на поверхні планети був, напевно, на відстані півкілометра. «А ось і твій полк, Вую», – сказав чоловік. «А ти не з ними. Хіба тобі не соромно?» «Хто ти?» – спитав Вуй. «Хіба імена щось означають у часи війни?» – відказав чоловік. Він поклав свою велику руку Вуєві на плече. «О, Вую, Вую, Вую», – повторював він. «Які ж бурхливі події сталися з тобою?» «Хто привіз мене сюди?» – запитав Вуй. «Військова поліція. Нехай будуть вони благословенні», – відповів чоловік. Вуй захитав головою. По його щоках текли сльози. Він зазнав поразки. Не залишалося причини тримати щось у таємниці, навіть у присутності когось, хто має владу над його життям та смертю. Вуєві було байдуже, жити чи вмерти. «Я намагаюся зібрати свою сім'ю разом», – пояснив він. «Оце й усе». «Марс – дуже погане місце для любові. Дуже погане місце для сім'янина Вую», – сказав чоловік. Цей чоловік, звичайно ж, Вінстон Найлс Рамфорд, головнокомандувач усього на Марсі. Насправді він не був лижно-парашутним десантником, але міг одягати ту уніформу, яку лиш заманеться, байдуже скільки кіл пекла потрібно пройти іншим, щоб заслужити такий привілей. «Вую», – сказав Рамфорд. «Найсумніша історія кохання, яку я коли-небудь сподіваюся почути, сталася на Марсі. Хочеш послухати?» «Колись давно», – почав Рамфорд, – «був собі чоловік, який у літаючій тарілці прямував із Землі на Марс. Він став добровольцем армії Марса і вже одягнув нарядну уніформу лейтенант-полковника штурмової піхотної дивізії. Він почувався справді елегантно. Будучи духовно убогим на Землі, він припускав, як це трапляється з духовно обмеженими людьми, що уніформа була свідченням його особливого шарму. Його пам'ять ще не очистили, та й антену йому не встановили, але він був таким лояльним марсіанином, що йому дали управляти космічним кораблем. Про таких чоловіків-новобранців кажуть, що навіть свої яйця вони називають Деймос і Фобос. Деймос і Фобос – це два супутники Марса. Цей лейтенант-полковник, який не мав жодного військового вишколу, пережив стан, відомий на Землі, як пошук свого покликання. Хоча він нічого не знав про справу, в яку вплутався, він видавав накази іншим рекрутам і змушував їх підкорятися. Рамфорд підняв палець і вось здригнувся, побачивши, що він напівпрозорий. Була там одна окрема каюта, в яку не дозволялося нікому заходити. Продовжив Рамфорд. Команда акуратно пояснила йому, що в цій каюті була найгарніша жінка, яку будь-коли везли на Марс. І кожен чоловік, який побачить її, точно закохається в неї. Кохання, казали вони, знецінить будь-якого, окрім хіба що найпрофесійнішого солдата. Нового лейтенант-полковника ображало припущення, що він не був професійним солдатом, і він розважав екіпаж корабля історіями про свої любовні походеньки зі справжніми красунями, кожна з яких не могла навіть зачепити його серце. Команда поставилася до цього скептично, залишаючись при думці, що лейтенант-полковник ніколи, попри всі його любовні походеньки, не бачив такої вишуканої величної красуні, як та, яку тримали в замкненій каюті. Здавалося, що повага команди до лейтенант-полковника похитнулася. Інші новобранці відчули це і змінили своє ставлення. Лейтенант-полковника в його святковій уніформі змусили відчути, що зрештою він лише пихатий клоун. Спосіб, у який він міг повернути свою гідність і який ніхто не виголосив, був очевидний. Він міг повернути гідність, завоювавши красуню, замкнену в каюті. Він був готовий до цього, відчайдушно готовий. Але команда, розповідав Рамфорд, не допускала його до каюти, ніби захищаючи від любовного провалу та розбитого серця. Його его зашипіло, засичало, луснуло, ляснуло, тріснуло. Дезертир у часи війни. В офіцерській дальні гуляли вечірку, продовжував Рамфорд, і лейтенант-полковник уже чимало випив і чимало наговорив. Він знову вихвалявся своєю безсердечною розпусністю на землі, а тоді помітив, що хтось поклав на дно його склянки ключ від каюти. Лейтенант-полковник нишком вислизнув і негайно пішов туди. Війшов, зачинив за собою двері. Каюта була темна, але п'яна голова лейтенант-полковника осяювала її смакуванням тріумфальних слів, які він проголосив за сніданком наступного ранку. Він легко оволодів цією жінкою в темряві, ослаблою від жаху та заспокійливих. Це була безрадісна злука, від якої задоволення могла отримати хіба матінка природа у всій своїй бездушності. Лейтенант-полковник не почувався чудово. Він почувався жалюгідно. Не подумавши, він увімкнув світло, сподіваючись знайти в зовнішності жінки якусь причину для гордості і виправдання своєму насильству, сумно сказав Рамфорд. На косі зіщулилася доволі ординарної зовнішності жінка за 30. Її очі почервоніли, а обличчя напухло від сліз та відчаю. Ба більше, лейтенант-полковник знав її. Це була жінка, про яку розповідав провісник. Одного дня вона народить йому дитину. Останнього разу, як він її бачив, вона була пихата і горда, а тепер подавлена, що зворушило навіть безсердечного лейтенант-полковника. Уперше в житті лейтенант-полковник зрозумів те, що розуміє більшість людей. Що він не лише був жертвою жорстокої долі, але й одним з її найжорстокіших агентів. Першого разу, як вони зустрілися, ця жінка вважала його свинею. Цього разу, поза сумнівом, він довів, що і є свинею. Як і передбачала команда корабля, продовжував Рамфорд, лейтенант-полковник назавжди зіпсувався як солдат. Його безнадійно поглинули химерні наміри спричиняти менше, а не більше болю. Доказом цієї його стратегії – мало стати те, що він здобув би прощення і розуміння цієї жінки. Коли космічний корабель дістався Марса, чуток у призовному шпиталі, він дізнався, що в нього незабаром заберуть пам'ять. Тоді він написав собі перший із листів, які перелічували речі, що він їх не хотів забути. Перший лист був лише про жінку, яку він зганьбив. Він шукав її після того, як йому провели амнезію, і з'ясував, що вона зовсім його забула. Ба більше, вона була вагітна, носила його дитину. Тоді нагальною потребою стало здобути її любов і через неї здобути любов дитини. «Ось що він спробував зробити, вую», – сказав Рамфорд. І не раз, а багато разів, і весь час зазнавав невдачі. Але це стало ключовим завданням його життя. Можливо, тому що й сам він походив з неблагополучної сім'ї. Через що він зазнав невдачі, вую, то це через вроджену холоднокровність жінки, а також систему психіатрії, яка благородним ідеалом марсіанського суспільства оголосила здоровий глузд. Щоразу, як він діставався її емоцій, Суха психіатрія повертала все назад, знову робила її раціональною, ефективною громадянкою, стираючи пам'ять. Чоловік та його жінка стали частими гостями в психіатричних палатах своїх шпиталів. «І, напевне, є над чим подумати», – завершив Рамфорд, «бо цей остаточно розчарований чоловік став єдиним марсіанином, який написав філософську працю, а ця остаточно зневірена жінка стала єдиною марсіанкою, яка створила поезію». Буас прибув на головний корабель їхньої роти з Феби, де він шукав Вуя. «Бляха-муха», – сказав він Рамфордові. «Що, всі здриснули без нас?» Він приїхав на велосипеді. Він побачив Вуя. «Блін, друзяку», – сказав він Вуєві. «Чувак, ну я й пересрав через тебе. Чи слово? Ти звідки тут взявся?» «Військова поліція», – пояснив Вуй. «Звідти ж, звідки беруться?» – безтурботно додав Рамфорд. «Друзяку, мусимо тепер доганяти», – сказав Буас. «Пацани не будуть нападати, якщо їхній головний корабель не коло них. За що вони там будуть битися?» «За привілей стати першою армією, яка загине за добру справу», – сказав Рамфорд. «Як то так?» – запитав Буас. «Пусте», – відмахнувся Рамфорд. «Ви, хлопці, сідайте на облавок, зачиняйте шлюз і натискайте кнопку «Вімк». Не здоженете швидше, ніж оком змигнете. Все працює автоматично». Вуй і Буас залізли всередину. Рамфорд притримав зовнішні двері шлюзу. «Буазе», – сказав він, – «кнопка «Вімк» – це та червона кнопка на центральній ручці, он там». «Та я знаю», – запевнив Буаз. «Вую», – сказав Рамфорд. «Що?» – відсторонено запитав Вуй. «Та історія, що я тобі її розповів, історія кохання. Я опустив одну річ». «Справді?» «Та жінка в історії кохання, жінка, яка народила дитину чоловікові, пам'ятаєш?» – продовжив Рамфорд. «Жінка, яка була єдиною поетесою на Марсі». «Що там з нею?» Вуєві було байдуже до неї. Він не зрозумів, що жінка з Рамфордової історії і була тією жінкою, з якою був він, Бі. «Перед тим, як прилетіти на Марс, вона кілька років була одружена», – сказав Рамфорд. «Але коли хвацький лейтенант-полковник дістався до неї на космічному кораблі, який летів на Марс, вона все ще була незайманою». Вінстон Найлз Рамфорд підморгнув Вуєві перед тим, як зачинити зовнішні двері шлюзу. «Оце так прикол надає чоловіком, правда ж, Вую?» – запитав він.